ละครับคุณฟังครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องราวสยองขวัญจากคุณฟังทางบ้านที่รออยู่นี่รุ่นใหญ่มาเลยครับนะฮะพี่ต้องนะฮะขออนุญาตเรียกพี่ต้องปัจจุบันอายุ48ปีนะครับพี่ต้องมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวย่านหนองแขมครับใครที่อยู่ย่านหนองแขมลองนึกภาพตามให้ดีนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้4ปีแล้วพี่ต้องให้ชื่อเรื่องนี้ว่าผีก๋วยเตี๋ยวนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ผีเนี่ยกับก๋วยเตี๋ยวมาบรรจบกันได้อย่างไรเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ต้อง สวัสดีครับ เดี๋ยวนะฮะพี่ต้องอายุ48แต่เสียงพี่เดี๋ยวพระเจ้าเหมือนเด็กอายุ30 ใครก็ว่างั้น เอ้ยพี่เสียงเด็กมากเลยอ่ะเซอร์ไพรส ์ครับ กินอะไรถึงเสียงเด็กพี ่ผมคอผมติด เหรอครับอืมเหรอครับมันอู้เสียงพี่เด็กมากเลยเด็กแบบเด็กกว่าวัยเยอะมากเลยครับพี่ต้องนะ ครับ นะ ลูกยังเรียกพี่เลย จริงเหรอโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักพี่ต้องครับพี่ต้องตอนนี้พี่ต้องโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย นะฮะหนองแขมคร ับ อ๋ออยู่แถวหนองแขมนะครับพี่ต้องแล้วฟังเดือดช็อกกับใครครับเนี่ย ฟังคนเดียวครับหลับกันหมดแล้ว หลับกันหมดแล้วนะฮะแล้วฟังเดือดช็อกผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับ ชัดเจนไหมครับวันนี ้ครับผม ได้เลยครับพี่ต้องโอเคนี่ครั้งแรกที่เราเคยได้คุยกันป่ะครับพี่ต้อง ครั้งแรกครับ นะฮะเรียกว่าครั้งแรกในรายการด้วยป่ะ ใช่ครับไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน โอ้ยินดีต้อนรับนะฮะพี่ต้องนะฮะเข้าสู่บ้านเดอะช็อคของเรานะฮะนะครับขอบพระคุณพี่ต้องมากพี่ต้องนะครับแค่ชื่อเรื่องเนี่ยนะฮะผมอยากฟังมากแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่ผมเนี่ยชอบมากนะฮะเป็นอันดับต้นเบอร์หนึ่งของผมเลยนะฮะนะถ้าจะเลือกให้กินอะไรทุกวันซ้ำๆเดิมๆเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่เลยครับนะฮะแต่บางงะไอ้ตรงว่าผีกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมาบรรจบความหลอนกันได้ไงพี่ต้องไหนลองเล่าให้ผมฟังให้แฟนรายการฟังหน่อยสิครับพี ่ครับออกตัวก่อนนะผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องลี้ลับเลยแล้วก็จะเป็นคนที่ท้าทายด้วยซ้ำ ครับ แต่เรื่องนี้อยู่มาจนแก่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดในชีวิตเลยตั้งแต่เด็กมา ครับ ก็เพื่อนผมอ่ะผมไปช่วยงานเพื่อนแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าอยากมากินข้าวร้านอาหารแถวบ้านผ ม ก็เลยบอกว่าจะมารับผมอ่ะไปทานร้านอาหารแถวบ้านผมนั่นแหละทีนี้พอไปถึงแล้วมันปิดเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเจ้าจะไปห้างกันไปกินพวกปิ้งย่างในห้างหรูๆประมาณนี้ครับ ครับ ผมก็โอเคไปกินหรูๆก็ดีก็คุ้มค่าแรงที่ช่วยงานเขาหน่อยทีนี้ตอนนั้นก็หิวมากเลยผมอดข้าวแต่เช้าเลยจะไปกินแบบให้เต็มที่เลย คือล้างท้อง รอนั่งรถไป อ ยู่ในห้างครับผมทีนี้ระหว่างนั่งรถไปก็ผ่านปากซอยบ้านผ ม อยู่เพื่อนก็จอดรถ ครับ จอดรถเสร็จผมก็ถามเพื่อนว่าอ้าวจอดทำไมล่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนใจละจะกินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เพื่อนก็ลงจากรถผมก็ต้องลงตามแต่ในใจโมโหมากเลยแบบว่าจะไปกินอาหารในห้างแล้วอยู่กับกายมาเป็นกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ย ครับ แล้วก็หิวมาก็มีอารมณ์โมโหก ็ เดินตามเพื่อนไปทีนี ้ ก็แปลกใจเอ๊ะมันมีร้านอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ ครับ มันเป็นประตูมันจะเป็นไม้ไผ่สาร อ่ ะแต่ทางร้านมันจะเป็นไม้ไผ่ขัดกันหมดเลยไม้ไผ่สารเหมือนเล้าไก่สมัยก่อน อ่ ะนี่พอเปิดประตูเข้าไปมันร้านมันตกแต่งแบบสไตล์วินเทจผมมองละประมาณว่าเอาของเก่าอะไรมาวางแบบนี ้ ก็จะมีตู้ก๋วยเตี๋ยวก็ติดช่วงนั้นเลือกตั้งพอดีก๋วยเตี๋ยวตู้ก๋วยเตี๋ยวก็จะติดโลโก้พรรคพรรคการเมืองประมาณนี ้ ผมก็มองโลโก้พรรคการเมืองเอ๊ะมันเป็นพรรคการเมืองตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆนี่หว่าผมก็สงสัยแต่ว่าสติ๊กเกอร์มันยังใหม่มากนะเขาคงจะวินเทจและพรรคนี้ก็คงลงด้วยมั้งแต่ก็ลงด้วยนะมา4ปีก่อนครับผมแล้วก็มองไปรอบร้านก็เจอพวกคุณเคยเห็นป้ายโฆษณานะมันลมสมัยก่อนไงที่เป็นโลโก้จะเป็นป้ายเหล็กอ ่ ะ เคยเห็น มันมีป้ายแบบใหญ่ๆประมาณนั้นแตะอยู่เต็มร้านเลย ครับ แต่มันดูใหม่มากเลยนะผมก็เคยคิดว่าเอ้ยเป็นของที่ทำขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็เพื่อนก็ไปนั่งที่โต๊ะ ครับ ผมก็นั่งตามเพื่อนในใจอารมณ์นี่ก็แบบอารมณ์เสียเต็มที่เลยหิวก็หิวทำไมต้องพามากินก๋วยเตี๋ยวในใจคิดแต่อยู่อย่างเงี้ยทีนี้มันก็มีเด็ก เด็กเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวอ่ะเป็นเด็กที่ร้านเนี่ยไม่ประมาณเด็กเสิร์ฟก็เป็นเหมือนลูกหลานของคนขายก๋วยเตี๋ยวก็เดินมาบอกว่าถามเพื่อนผมว่ากินอะไรเพื่อนผมก็สั่งไปก็คือเบสิกนะฮะเรื่องเล็กน้ำตก ครับ ทีนี้เด็กก็หันมาถามหันมามองผมแล้วบอกว่าพี่อ่ะพี่สั่งอะไรผมก็นิ่งผมโมโหผมโกรธผมก็ไม่สั่งผมนิ่งไม่ทำอะไรเด็กก็ตอบมาว่าพี่หิวสั่งเถอะพี่หิวสั่งเถอะผมก็มองหน้าผมก็ไม่พูดอะไรแต่ผมก็บอกประมาณว่าไม่สั่งอ่ะเด็กก็บอกผมว่าสั่งเถอะพี่กินเถอะถ้าพี่ไม่กินนะพี่ไม่มีโอกาสอีกแล้ว พูดแบบนี้เลยเหรออ่ าผมพูดอย่างนี้เลยผมก็หันไปมองหน้าเด็กมัน17 18แล้วผมอายุเท่าไหร่กับผมกับเพื่อนอายุเท่าไหร่อ่ะผมมองหน้าเลยนี่มันไม่มีสัมมาคารวะอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่สั่งแต่ผมก็มองจ้องตามันมันก็พูดว่าพูดเขาดีกว่าจ้องตาเด็กก็พูดต่อว่าสั่งเถอะพี่เรียกผมพี่นะสั่งเถอะพี่ถ้าพี่ไม่กินนะพี่ไม่มีโอกาสแล้วแหละ สองครั้งละ สองครั้งละผมก็คิดในใจไม่กวนตีนแต่ไม่ได้พูดแต่นะขอโทษครับที่อยากนะคร ับ ไม่เป็นไรครับเอาตามฟิลเลยเอาตามฟิลเลยครับพี ่แม่งกวนตีนกูแล ้ วเด็กเคี้ยประมาณเนี้ยแต่มันเด็กก็ผมยังไม่พูดได้แต่เด็กก็พูดว่าผมเป็นผู้ใหญ่ก็พูดไม่ได้จะไปด่ามันก็น่าเกลียดใช่ไหม ครับ แต่เด็กก็ตอบบอกว่าไม่ได้กวนตีนพี่แต่เรื่องจริงถ้าพี่ไม่กินพี่ไม่มีโอกาสแล้วผมตกใจเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าเราคิดอะไรอ่ะผมก็เลยธรรมดาผมไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวหรอกผมก็เลยสั่งตามเพื่อนมาว่าเอาเล็กน้ำตกเหมือนกันแล้วกันประมาณจานหนึ่งไหนก็ไหนๆละมาถึงจุดนี้ละต้องกินแล้วอ่ะเพราะหิวก็หิวแล้วไอ้ปิ้งย่างก็เดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งแล้วก็บอกเพื่อนว่าไปที่เดิมเพราะยังไม่อิ่มดีกว่ า ประมาณนี ้ กินรองท้องไม่ก่อนแล้วกันก็สั่งมากินไปคำแรกแบบเฮ้ยทำไมมันอร่อยอย่างนี้วะหรือเราจะหิวผมก็กินตักกินเข้าไปอาจารย์มันเข้ากับจานชามใส่แกงอ่ะก็คือมันจะใหญ่กว่าชามก๋วยเตี๋ยวสมัยนี ้ ครึ่งนึงอ่ะมันเป็นชามก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนอ่ะที่เป็นตาไก่ประมาณนี ้นึกออก ชามใหญ่ ๆประมาณสักอุ้งมือประมาณเนี้ย ใหญ่ๆกว่านั้นอีกแล้วทีนี้ว่ามันก็จานใหญ่แต่ผมอ่ะเป็นคนตัวใหญ่มากแล้วผมก็กินจุธรรมดาผมจะกินแบบบุฟเฟ ่ ต์อาหารผมก็มองว่าก๋วยเตี๋ยวแค่นี้มันไม่พอที่จะแบบรองท้องได้สามร้อยหิวตอนนั้นกินไปกินมาอร่อย เรื่อง นี้อร่อยผมก็เป็นคนกินไปพอตักจ้วงๆไปแต่เชื่อมกินเท่าไหร่กินไม่หมด เฮ้ยจริง เหรอกินเท่าไหร่กันมันไม่หมดพอกินหมดจานแค่นั้นแหละแบบเพื่อนถามว่าเอาอีกจานหนึ่งไหมธรรมดาก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งเนี่ยผมเกิดมาบอกตรงๆนะนั่นแหละจำความได้นะผมไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวจานเดียวหรือข้าวจานเดียวผมต้องกินสองจานคือผมเป็นคนที่สูงใหญ่มากเลยแล้วตัวใหญ ่ครับครับ และทีนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวจานนึงผมอิ่มอ่ะผมบอกว่าไม่เอาแล้วอิ่มแล้วแล้วเพื่อนก็ยิ้มแล้วก็ถามว่าแล้วจะไปห้างไปกินปิ้งย่างต่อไหม ครับ แต่ตอนนั้นอ่ะในใจผมต้องการได้ยินคำนี้จากปากเพื่ อ นแต่พอเพื่อนพูดมาผมบอกว่าไม่ไปแล้วอิ่มแล้ว โอ้โห เหมือนมันมีอะไรมาโดนบอกว่าไม่ไปแล้วอิ่มแล้วอ่ะแบบธรรมดาในใจผมจะไม่มีทางพูดคำนี้แต่มันพูดออกมาว่าอิ่มแล้วงั้นโอเคผมบอกว่าโอเคงั้นจ่ายตังค์เดี๋ยวไปส่งที่บ้านเขาเก็บค่าก๋วยเตี๋ยวจานละ20 ครับ20บาทเองเหรอ 20บาทก๋วยเตี๋ยวจานใหญ่นะแล้วก็เก็บจาน20เส้นผมให้ตังค์ร้อยไปเขาทอนมาผมก็ดูแล้วว่าเขาไม่ได้บอกว่าแต่เขาทอนมาคือทอนมามันก็ได้จานละ20แล้วน้ำมาฟรีทีนี้ผมก็ออกมาจากร้านกันแล้วเพื่อนบอกว่าเอ้ยไม่ไปต่อแน่นะผมก็ไม่ไปรับไปส่งที่บ้าน คร ับ พอกลับมาบ้านสักชั่วโมงนึงผมคิดในใจผมเกิดมาไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอร่อยเท่านั้นมาก่อนเลยเชื่อไห ม อย่างว่าคุณเกิดมาเคยกินอะไรอร่อยอ่ะแล้วอยู่ๆคุณก็นึกถึงมันอ่ะชั่วโมงนึงผมวงเวียนนั่งนึกถึงก๋วยเตี๋ยวทำไมมันอร่อยจังมันไม่อร่อยจังผมก็เลยคว้าจักรยานจีร้านมันอยู่แถวบ้านผมอยู่ปากซอยบ้าน ครับ ผมเกิดและโตที่หนองแขมเลยไม่เคยไปไหนเลยแล้วร้านอยู่ปากซอยบ้านผมต้องรู้จักทุกซอกทุกมุมผมก็ขี่จักรยานไปที่ร้านเลยเชื่อไหมพอไปถึงมันเป็นป่าหญ้าม ันเป็นป่าหญ้าโล่งๆเลยเฮ้ยจำผิดหรือเปล่าวะ จำผิดใช่ตรงนี้หรือเปล่า ใช่ใช่จำผิด ก็เลยตั้งต้นใหม ่ เพื่อนมาจากร้านอาหารอยู่ข้างโรงเรียนผมไม่บอกว่าชื่อเรียนอะไรแต่คนมาแถบนั้นร้านอาหารข้างเรียนน่าจะร้านอาหารข้างโรงเรียนแล้วก็ขี่จักรยานไปถึงข้างขวางเพื่อมองไปทางซ้ายมือเนี่ยมองว่าไอ้ตรงทางขวามือร้านอยู่ไหนแล้วก็ขี่จากข้างขวางกลับมาที่โรงเรียนหลายรอบผมหาไม่เจอจริงพอหาไม่เจอเสร็จผมก็เลยไม่รู้จะทำไงทีนี้พอดีว่าผมอ่ะไปแอดเป็นกลุ่ม Facebook อ่ะเก ี่ ยวกับเล่าเรื่องผีเนี่ยผมก็เลยโพสต์ไปทีนี้ก็มีคนคอมเมนต์มาเต็มคนคอมเมนต์เยอะมากอยากกินมันอยู่ที่ไหนเราไปกินกันดีไห ม แล้วก็มีคนพูดมาคำนึงว่าอ้าวทำไมคุณไม่ถามเพื่อนคุณเนี่ยผมก็บอกว่ามันไม่ใช่คนแถวนี้คุณจำไม่ได้ว่าตรงไหนแล้วคุณลองถามดูก่อน ครับ ผมก็เลยโทรไปถามกันเลยเพราะว่ามีอยู่ประมาณ15คนเนี่ยที่อยากจะไปกินจะไปกินร้านนี้ให้ได้แต่ทีนี้ผมไม่รู้ทำไมคนมันเยอะแยะที่จะมาอยากมากินก๋วยเตี๋ยวทำไมมันต้องมากินร้านนี้กันแต่ก็เนื่องจากว่าทนลบเอาไม่ไหวเลยต้องโทรไปถามเพื่อนผมก็โทรไปถามเพื่อนบอกจำได้เปล่าว่าก๋วยเตี๋ยวกินที่ไหน ครับ จริงๆอ่ะเรื่องนี้ผ่านไปเดือนเนี้ยนะแล้วผมอ่ะขี่จักรยานวนไปวนมา 7-8 วันอ่ะหาไม่เจอทีนี้โทรไปถามเพื่อนจำได้ไหมว่าเดือนที่แล้วเรากินก๋วยเตี๋ยวกันร้านอยู่ไหน ครับ เพื่อนบอกไม่รู้หรอกผมไม่ใช่คนแถวนั้นผมเห็นก็จอดแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดผมจะไปกินอีกรอบเนี่ยคุณพาไปกินได้ไหมว ่ าตอนนี้มีอีกหลายคนเนี่ยเขาอยากจะไปกินร้านนั้นเนี่ยเขาบอกเพื่อนผมตอบมาคำนึงว่ามีบุญถึงจะได้กินที่ผมชวนคุณกินเนี่ยเพราะผมอยากให้คุณมีบุญผมต่อมาอย่างนี้ผมก็งงอะไรวะคนติไอ้เด็กก็ควรตีนเพื่อนผมยังควรตีนอีกท ี นี้ผมก็งงเฮ้ยมันเรื่องอะไรวะ คร ับ ผมว่าเอาคุยดีๆได้ไหมคุยแบบ เอาจริงจังเลย เราโตกันแล้วว่าทำไมคุณพาไปอีกได้ไห ม เขาก็ตอบมาว่าตอบตามอีกว่าผมไม่ใช่คนแถวนั้นผมจะไปรู้ได้มันอยู่ตรงไหน ครับ แล้วผมบอกว่างั้นคุณพาไปได้ไห ม ผมก็ถามอีกรอบนึงเพ ื่อ นก็ตอบมาอีกว่าคนมีบุญถึงได้กินผมอยากให้คุณมีบุญเนี่ยผมอยากให้คุณได้กินอยากให้คุณมีบุญมันก็ตอบวนอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยไปพิมพ์ตอบในจตุรุษที่มีคำผมก็พิมพ์ตอบไปเพื่อนผมตอบมาอย่างนี ้ โหตั้งแต่มาเขาก็ไปตามหากันก็หากันไม่เจ อ ผมเองก็หากันไม่เจอครับจนในที่สุดผมไปถามคนแถวนั้นน่ะเจอคนแก่ๆบอกว่าสมัยเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วถนนเส้นนี้เป็นดินแดงตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆอ่ะนะ ครับ เขาบอกว่ามันมีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้แหละมีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้แหละไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่ามันปิดไปตั้งนานแล้วป ิ ดไปตั้งแต่ก่อนถนนทำเป็นลาดยางอีกแต่ตอนนี้เป็นคอนกรีตนะผ่านมา40ปี ครับ ครับก็เรื่องมันมีประมาณนี้ครับ หรอฮะเดี๋ยวนะ ครับผม พี่ต้องเฮ้ย ครับ ร้านเบลเลอร์เบลเตอมันจะ ครับ มันจะหายไปจากสารระบบมันจะหายไปบนแผ่นที่ได้ยังไงวะ หายไป แ ค่ไหนชั่วโมงด้วยผมยังคิดในใจนะผมไม่เชื่อนะผมคิดในใจก็มีคนตอบแล้วก็ซึ่งตรงใจผมด้วยพอดีร้านเด็กมันพูดงั้นพอร้านจะปิดหรือเปล่าแล้วเขาก็เอารถมาขนมันรื้อมาถอนอะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เดี๋ยวนะฮะแต่คือต่อให้ลื้อถอนมันก็ต้องมีเศษซากนึกออกป่ะ มันต้องมีเศษซากแต่นี่ไม่ใช่อะต้นหญ้ามันเขียวเลยครับ โอ้เดี๋ยวผมอึ้งเลยว่ะนะแล้วยิ่งอึ้งกับไอ้คำที่มันพูดก็คือมีบุญเท่านั้นถึงจะได้กินแล้วแบบ ครับ โอ้แล้วยิ่งเด็กก็ยิ่งมาย้ำอีกว่าสั่งเหรอพี่ไม่สั่งพี่ก็ไม่ได้กินแล้วอ่ะ คือผมกับเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนเชื่อเรื่องธรรมะธรรมโมเขาไปเขาที่ตู่และที่ไหว้พระพาผมไปผมไม่เคยเชื่อไม่เคยอะไรเขาผมก็ชอบไปท้าทายชอบไปแซวเขาแต่ตั้งแต่วันนั้นน่ะตั้งแต่เรื่องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตั้งแต่นั้นผมไม่กล้าไปว่าเขาว่างงวายอะไรเลย โอ้โหเดี๋ยวนะครับพี่ต้องมันดูแบบโอ้โหผมจะไม่รู้จะใช้คำไหนดีวะเนาะนะครับร้านทั้งร้านหายไปแต่ด้วยองค์ประกอบร้านคืออ่ะผมเชื่อว่า คือพอมันเป็นร้านแบบร้านก๋วยเตี๋ยวอะอ่ะมันก็จะแต่งสไตล์ประมาณนี้แหละไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ถ้าใครที่ขับรถไปเส้นแถวรังสิตนครนายกก็จะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็ถ้ามาอยู่บนเรือก็จะแต่งลักษณะแบบเนี้ยไม้ไผ่ขัดนะข้างในร้านก็จะมีตู้ก๋วยเตี๋ยวมีสติ๊กเกอร์แปะมีข้าวของโบราณหน่อยก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นชามตาไก่ ใช่ ฟิลนึกภาพตามนี้ออกเลยแต่คือแบบมันพิศวงมันงงงวยมันแบบอะไรวะมันเฮ้ย มันแปลกใจ ผม ต่อมาจนตอนป่านนี้ผมเพิ่งเจอเหตุการณ์เนี้ยตามแบบเนี้ยประมาณ3ครั้งซึ่งแต่ผมก็ไม่เคยเชื่อนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเขาน่าจะเอารถสิบล้อมาขนมากกว่าเพราะพื้นเนี่ยมันเป็นเหมือนไม้สักยาวๆเป็นแผ่นกระดานยาวๆแล้วเอามาเรียงกันที่พื้น เดี๋ยวพี่ ผมคิดว่า พี่ต้องหรือถอนเนี่ยโครงสร้างเนี่ยต่อให้แบบว่ามันเป็นน็อกดาวน์ก็มีเป็นชั่วโมง แต่ชั่วโมงนึงผมว่าน่าจะเร็ว ต่อให้เป็นน็อกดาวน์ก็เป็นชั่วโมงครับพี่ต้อง ครับคุณรู้ป่ะทำไมผมคิดอย่างนี ้ เพราะว่าผมเกือบจะเป็นบ้าผมในใจผมอ่ะคุณคิดแต่จะต้องไปกินอีกรอบนึงให้ได้แล้วผมก็ขับรถจักรยานวนเวียนอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์อ่ะถ้าเกิดผมไม่คิดเงี้ยผมว่าผมทุกวันเนี้ยผม4ปีผมยังต้องขับจักรยานเพื่อไปหามันอยู่เลยผมคิดอย่างนี้เพื่อให้ผมเนี่ยสงบลงได ้ครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอ ไม่เจอแต่เวลาขับรถผ่านต้องขับผ่านบ่อยๆแล้วเวลาขับรถผ่านเนี่ยผมต้องมองไปทางขวาตลอดเพื่อหามันแต่ก็ยังไม่เจอ ถามนิดนึงพี่ต้องนะฮะถ้าเกิดว่าร้านเนี้ยโอ้โหแต่เด็กมันก็ผ่าน4ปีแล้วเด็กหน้าตามันคงจะเปลี่ยนไปอะเนาะนะ เป็นวัยรุ่นโ อ ้ย4ปีจำได้อยู่แล้วมันเป็นเด็กโตแล้ว17 18 ยังจำน้องคนนี้ได้แม่นถ้าเจอหน้าอีกทีนึงจำได้ ทีเดียวจำได้แน่นอนเจ็ดป้าคนขายด้วยไม่ใช่ป้าหรอกอายุพอกับผมเนี่ย อ๋อฮะ ครับ ผู้หญิงคนขายที่ลวกก๋วยเตี๋ยวให้พี่ต้องกินแล้ววันนั้นก็จำได้แม่น ใช่ครับใช ่แปลกนะ ครับ แปลกหน้าค้นหา ครับผมต้องเขาบอกว่าเขาเพื่อนผมติดใจคำนึงว่าอยากให้ผมมีบุญคือคนที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือคนมีบุญจะพูดอย่างนี้ ครับวันไหนให้ชวนให้เพื่อนพี่มาพาผมไปกินมั้งนี่ผมอยากมีบุญมั้งอ่ะ ทุกคนพูดนี้เหมือนกันหมดเลยผมเลยแปลกใจเพราะว่าคนที่มาคอมเมนต์บอกอยากมีบุญพาไปกินหน่อยอยากมีบุญพาไปกินหน่อย เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อย พูดนี้ทุกคนเลย จริงๆนะมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะแล้วยิ่งสตอรี่ของมันแบบนี้คือเฮ้ยต้องมีบุญเว้ยถึงจะได้กินแล้วพอกินเสร็จปุ๊บจะกลับไปกินมันอีกทีนึงมันไม่มีแล้วอ่ะ ใช่ครับ เลย จำเป็นต้องแบบว่าหักสมองตัวเองให้คิดว่ามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ซะแล้วมันไม่จบๆงั้นมันก็จะแบบวนเวียนจะหาคำตอบอยู่งั้น อ่ะคิดแบบนี้ได้ก็ดีพี่ต้องนะฮะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกไม่เจอผีสักตัวเลยนะฮะแต่งง ไม่เจอ น่ากลัวแปลก พอเป็นรายการผีเขาบอกว่าจะตั้งชื่อเรื่องอะไรก็ผีก๋วยเตี๋ยวแล้วกัน เห็น จะบอกก๋วยเตี๋ยวเฉยๆก็มันก็ไม่เกี่ยวกับผี มีคนบอกว่าเคยลงพันทิปเหรอฮะเรื่องนี ้ใช่ใช่เขามีคนมาไปลงพันทิปม ัน มีคนมาคอมเมนต์ว่าไปขอไปลงพันทิปได้ไหมผมบอกโอเคแต่ในกระทู้นั้นก็คนเยอะอยู ่เหรอครับพี่ต้องส่งมาให้ดูหน่อยดิอยากไปอ่านจังเลยอะว่าเขาคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างอะเขาจะคิดเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่าเนี่ย ได้ได้เดี๋ยวผมต้องลองไปค้นดูนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะมันตั้งหลายปีแล ้วได้ได้พี่ต้องในไงฝากด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วเห็นบอกว่ายังมีอีกสัก 2-3 เหตุการณ์ที่เจอมา โอ้ยน่ากลัว เหรอครับเราผูกปิ่นโตกันไหมพี่เดี๋ยววันไหนผมมาจับพี่ต้องโทรมาเล่าผมฟังไหม ได้ได้ได้มีปัญหา จัด แต่มันเหมือนว่ามันเป็นปรากฏการณ์เหมือนคำสาปอะคือมันมีปัญหาว่าคนที่ฟังแล้วฟังแล้วไปโดนเหมือนโดนสาปด้วยเลยไม่อยากจะเล่า จริงเหรอ จริงไม่เล่าดีจ้ะ พี่ต้องพูดแบบนี้เอาพูดตรงนะ ทำไม ก็อยากรู้เหมือนกันพี ่แต่ว่าผมเล่าพีให้คุณฟังก่อนแล้วกันคุณจะไปลงไม่ลงก็เรื่องของคุณนะ เอาเพราะพี่ต้องมาเล่ากันแบบว่าออกอากาศเลยดีกว่า เลย จริง ไม่ใช่มาด่าผมเนี่ยผมเคยเล่าทุกวันมีเพื่อนผมลุงด่าผมในตุ้งเป๊ะเลยอ่ะ จริงเหรอ เรื่องนี้ไม่แน่มาเล่าให้ฟัง ไม่แน่ว่าการเวลามันเปลี่ยนไปมันอาจจะกลับตาลปัดก็ได้พี ่เออแต่มันเรื่องต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ผมอายุ 4จนมาอายุจนมาอายุ18แล้วก็มาอายุ25มันไม่จบมันตามมาต่อเนื่องเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเล ได้พี่ต้องงั้นผมรอคอยเรื่องราวเรื่องนี้เรื่องเล่าอาถรรพ์ผมจะให้ฉายาพี่ต้องว่าพี่ต้องผีก๋วยเตี๋ยวเรื่องเล่าอาถรรพ์นะฮะ ครับ นะฮะพี่ต้องต้องกลับมาสร้างความสยองขวัญให้กับพวกเราเดอะช็อคได้ฟังอีกนะพี่นะ ครับผม ได้เลยครับพี่ต้องนะรอวันนั้นนะครับพี่ต้อง ครับผม ได้เลยครับขอบพระคุณพี่ต้องมากสำหรับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ยังก่อนจะวางสายกันไปก็ยังคงพูดคำเดิมครับว่าพี่ต้องเสียงเด็กมากอยากเสียงเด็กเหมือนพี่ต้องอ่ะ ไม่หรอกครับเวลาคุณรังคุณหายใจลำบากคอคุณมันติด อ๋อเหรอ ครับผม อ่ะงั้นไม่รู้ว่ายังไงนะมันก็อาจจะไงครับพี่ต้องสู้ๆนะนะครับ นะเรื่องรา วได้เลยครับพี่ต้องไว้โอกาสหน้าเจอกันนะพี่ต้องผีก๋วยเตี๋ยวของผม ครับผมยินดีครับ ได้ครับขอบพระคุณมากครับ ครับยินดีครับ สวัสดีครับนะฮะ สว ั สดีครับ ครับนะฮะ สวัสดีครับ ครับนะฮะ สวัสดีครับ